diety Doppelherz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mogą się opóźnić rozstrzygnięcia sądów w sprawach frankowiczów. Taki może być efekt skierowania zapytań do unijnego trybunału. Jest akt oskarżenia przeciwko 10 osobom z gangu wyłudzającego mieszkania w Gdańsku. Z pomorskich plaż zebrano prawie 5 ton parafiny. Nie wiadomo, skąd się tam wzięła. Frankowicze mogą dłużej poczekać na decyzję sądów. Ostrzega przed tym adwokat Anna Wolna-Sroka z kancelarii pomagającej osobom zadłużonym we frankach. To komentarz do porannych doniesień prasowych. Wynika z nich, że Sąd Okręgowy w Gdańsku na wniosek jednego z banków skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 pytań dotyczących umów na kredyty. Chodzi m.in. o to, czy umowa kredytowa jest nieważna od początku, czy od daty wydania wyroku. Sędziowie chcą się również dowiedzieć, czy rozstrzygają spór, powinni informować klienta o ryzyku pozwu ze strony banku. Oczekiwanie na odpowiedź może wydłużyć procesy. Sądy mogą się wstrzymywać do czasu wydania wyroków przez Trybunał, nawet jeśli formalnie nie zawieszą postępowania. Tak właśnie w części spraw mieliśmy okazję właśnie to widzieć, że właśnie część sądów nie zawieszała formalnie postępowania, tylko czekała na rozstrzygnięcie i przedłużała te postępowania. Zawracała uwagę adwokat Anna Wolna-Sroka. Sędziowie rozpatrujący sprawy frankowiczów sami decydują, czy po zadaniu pytań zawiesić postępowania, czy prowadzić je dalej. Teraz w sądach jest około 20 tysięcy pozwów dotyczących kredytów walutowych. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w sprawie tzw. lichwy mieszkaniowej w Gdańsku. Sprawcy wyłudzali mieszkania, udzielając wcześniej właścicielom lichwiarskich pożyczek pod nieruchomość. Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec 7 osób, w tym kierujących zorganizowaną grupą przestępczą oraz 3 notariuszy, a więc osób zaufania publicznego, którzy współuczestniczyli w jakiejś części w tym przedsięwzięciu przestępczym i poprzez swoje działanie umożliwili gangsterom przejmowanie majątku ludzi często bezradnych, chorych, starszych. Informował minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Minister dodał, że akt oskarżenia obejmuje tylko część działalności przestępczej. Sprawcy działali nie tylko w Gdańsku, ale i w innych miastach. Publiczne radio jest bezkonkurencyjne pod względem słuchowisk i reportaży. Tak mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. W programie pierwszym chwalił Polskie Radio za działalność misyjną. Na festiwalu Dwa Teatry, czy tam, gdzie jest mowa o teatrze radiowym, Polskie Radio jest bezkonkurencyjne, bo nie ma żadnej konkurencji ze strony rynku komercyjnego. Nikt po prostu żadnych słuchowisk nie robi. Mało tego, w reportażu radiowym też Polskie Radio jest bezkonkurencyjne. No i święci triumfy światowe. Ilość nagród Prix Italia świadczy o tym, że jesteśmy naprawdę z tym dobrze. A to z kolei jest teatr wyobraźni dla nas. Dla każdego dorosłego, jako trutkę na filmy, na informacje, posłuchanie reportaży radiowych naprawdę to jest uczta dla ducha. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówił, że misyjność mediów publicznych jest możliwa dzięki abonamentowi i ustawowej rekompensacie. Opowiedział się za tym, żeby regularna rekompensata znalazła się na stałe w ustawie. Prawie 5 ton parafiny zebrano z pomorskich plaż. Przy jej usuwaniu pracowano blisko 2 tygodnie. Na razie nie wiadomo, jak parafina znalazła się na wybrzeżu. Duże i małe grudy parafiny usunięto z około 40-kilometrowego odcinka wybrzeża. Najwięcej zanieczyszczeń było na plaży w okolicach Łeby, ponad 3 tony i w pobliżu Ustki, gdzie zebrano prawie tonę parafiny. Urząd Morski w Słupsku po posprzątaniu plaż będzie teraz ustalał, jak doszło do zanieczyszczenia. Mamy pewne podejrzenia, mówi dyrektor Słupskiego Urzędu Włodzimierz Kotuniak. To są popłuczyny z wody, którymi były opłukane ładownie statków, które wyładowywały w portach wschodniego Bałtyku, czyli Gdynia, Kaliningrad, Kłajpeda. I to się niestety zdarza. Parafina nie jest niebezpieczna dla zdrowia. Urzędnicy morscy podkreślają jednak, że nie należy jej dotykać i zabierać ze sobą z plaży. A relacjonował Paweł Droszcz. Zebrana parafina zostanie teraz prawdopodobnie sprzedana firmie zajmującej się produkcją zniczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, od minus 1 stopnia w Zakopanem do 3 w Łodzi, 4 w Toruniu i 7 w Gdańsku. W nocy w pasie od Mazowsza przez Lubelszczyznę słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu śnieg. Jutro do 6 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy?

yeah, yeah. Sleeping on motel floors, yeah, yeah. Knocking on my brother's door, he and Spam, and all of y'all is ringing Thunderbird, baby. Yeah, I don't wanna do it no more. No, no, no, no. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagrania koncertowe grupy The Roots są moim zdaniem najlepsze. Kto był na ich występie kiedykolwiek, ten wie, o czym mówię. Zwłaszcza bisy, kiedy nagle rozpoczynają taki mixtape, który trwa czasami kilkadziesiąt minut, gdzie potrafią zagrać i Queenów, i Michaela Jacksona, i Madonnę, i Beatlesów, i Stonesów, i właściwie wszystkie klasyki świata. I czasami właśnie taki utwór. I na koncercie dają sobie cudownie, cudownie radę. Przy okazji pozdrawiam wszystkich, z którymi byłem kiedykolwiek na koncertach The Roots, a było ich co najmniej kilka i zawsze to były cudowne wyjazdy i wielkie święto dla każdego. Questlove dzisiaj świętuje 49. urodziny. Założyciel The Roots, DJ, właściciel olbrzymiej kolekcji płytowej, która liczy podobno ponad 70 tysięcy winyli. Człowiek renesansu, trochę jak Madlib. Jeden w Los Angeles, drugi mieszka na wschodzie. Z Amir Kalib Thompson, czyli Questlove, pochodzi z Filadelfii. Skoro już była mowa troszkę o rapie, to mam dla Państwa bardzo fajne zaproszenie, tylko muszę zaraz tutaj sięgnąć po odpowiedni plik, żeby się otworzył. O właśnie. W piątek 24 stycznia o godzinie 20 koncert premierowy w Poznaniu, Bisz, Radex, Długoporu. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Gdyby Państwo zechcieli pójść, to proszę pisać hirek.wrona@polskieradio.pl. A my pozostajemy przy kartce z kalendarza. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Osiem lat temu Etta James przepłynęła na drugi brzeg Styksu. Płakaliśmy bardzo i właściwie przy każdym tym wspomnieniu. Co roku 20 stycznia płaczemy właśnie dlatego, że jej z nami już nie ma. A jej życie to jedna wielka historia gotowa na film tak naprawdę. Mama jej miała 14 lat, kiedy urodziła Ettę. Była prostytutką, ojca nigdy Etta swojego nie poznała. Uczyła się śpiewać, jak to czarni artyści, w chórach gospelowych, uczyła się grać na instrumentach różnych. I mając zaledwie 15 lat, Etta James została odkryta, właściwie jej cudowny głos. A później przyszła sława, płyty, nagrywanie dla legendarnej wytwórni Chess Records. No i to najgorsze, heroina, alkohol, leki. Walczyła z tym przez lata, walczyła również z nadwagą. Ale wszyscy doceniają jej kunszt i jej styl śpiewania. Właściwie do inspiracji Ettą James przyznają się wszystkie największe wokalistki naszych czasów, podobnie jak do inspiracji Aretha Franklin. I nie mówię o tych młodych, jak Beyoncé Knowles, która zresztą zagrała Ettę James w filmie Cadillac Records, ale mówię o tych największych: Diana Ross, Tina Turner czy Janis Joplin. Jeszcze raz Ettę James. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Ta James uosabnia wszystko to, co było najważniejsze w muzyce w latach 50. i 60., czyli to przejście z gospel i bluesa do rhythm and bluesa, a później do soulu. I ta transformacja jest słyszana w jej głosie, na jej płytach i dlatego jest tak ważna dla historii muzyki. No a poza tym ten głos i jak potrafiła śpiewać, to jest po prostu coś niesamowite. Chciałem coś powiedzieć jeszcze, ale ugryzłem się w język, spojrzałem na panią Elę, która siedzi po drugiej stronie szyby i pomyślałem, że jednak chyba nie powinienem komentować tego, co chciałem powiedzieć. No dobrze, to teraz będzie artystka, która bardzo dużo zaczerpnęła ze sposobu śpiewania Etty James. Niestety też już przepłynęła na drugi brzeg Styksu. One hundred days, one hundred nights to know a man's heart. Miss Shalon Jones. To tytuł płyty, z którego pochodziło to właśnie nagranie. Pan Marek pyta, z jakiej ekipy pochodzi i wywodzi się Shalon Jones. Otóż przede wszystkim z ekipy Dubton Records i zespół, który jej towarzyszył, czyli The Dub Kings, grał z nią na koncertach, ale nie tylko z nią. Z tej samej ekipy jest również Charles Bradley i wielu innych wykonawców. To wytwórnia nowojorska, która kultywuje tradycję takiego klasycznego funky i soul. Teraz artystka młodszego pokolenia, która również wiele zaczerpnęła od Etty James i Aretha Franklin. It's not that I don't want you here. Yeah. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to resist you. We can get away, palm trees, beach views, ordinary day. All I wanna hear is in the visions on replay. Sit right next to you, you. I try not to show how I feel about you, thinking wish you away. But we don't really want to, I just wanna get away and sit right next to you, you. Wanna feel you, feel you. I want you around, around. I want you around, around. I want you around, around. I want you around, around. No Allegra. Mówiłem Państwu o niej, że piękna, że cudownie śpiewa i w ogóle takie tam same komplementy, więc Państwo znają już tę wokalistkę. Pan Ryszard i pani Dorota otrzymują podwójne wejściówki na koncert Bisza Radeksa w piątek do Poznania, a do pani Joanny mam informację, że nie mam biletów na koncert do Krakowa, także bardzo przepraszam pani Joasiu, może się jakoś uda, albo w innych audycjach może będzie, może jakoś tak. Obiecałem, że dzisiaj będzie trochę funky, zatem proszę uprzejmie. Are you ready? Yeah. One, two, three, go! Hey! Come on. Let's go. Hey! Come on. Hey! Check it out. What is going on? Everything just seems so wrong. Yes. we've got to respond. Come on. And heal up this fractured bond. Stuck in the rut, the mud in the muck. Yeah. Now we're buckling into something corrupt. It's time to come to rendezvous. We'll stop moving all slow like zombies do. Yeah. Broken to beat, I see the sickness. Yeah. Full of defeat and weak and listless. Yeah. Scared of deceit, seedy business. Yeah. So we retreat, and keep the distance. The disconnect has made us aim and misdirect. The blame we failed in disrespect. So let's unite, defy the tribal. Come out tonight for a live revival. We're gonna take you on a ride in your life. So let the spirit lift you high as a kite. This evil world is filled with heartache and pain. But you can step right through the door with all that bitterness and shame and watch it fade away. You got to let it fade away. Ooh. Let's go! Hey! Woo. Come on now! Hey! Now, I think we got lost, we need a beacon. Looking for a reason to keep believing. Hoping for relief from the people preaching. Seeking out peace, but the evil deepens. Who can we trust to move in the clutch when the words get crude and the shooting erupts? Let me ask you, are we doing enough? Are we willing to stand up? Are we using the crutch? You can lead a double life. Never speak, keep your muzzle tight. Well, if you don't count them in, then the band's stuck. But we can't conduct if our hands are cuffed. But I'ma break free to the sound of the funk and be lifted up when I'm down in the dump. Get fly on arrival, alive and vital. Rocking this mic at a live revival. We're gonna take you on the ride of your life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just a mirage. But until The Allergies i Speedometer to wykonawcy, którzy pojawili się w tej funkowej, niezwykle funkowej parce. Chciałem Państwu jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za wszystkie listy, które dzisiaj przyszły. Pan Paweł napisał, muszę go tutaj odnaleźć, bo on się jakoś już tutaj jest, że bardzo mu się podobała audycja Polski Beat z ostatniej soboty. Bardzo Ci dziękuję i proszę słuchać polskiego rapu, bo naprawdę tam raperzy mają bardzo dużo różnych rzeczy do powiedzenia. A my słuchamy audycji Soul, muzyka duszy. When you're three steps ahead of the game, but thanks to you, we'll keep striving. Chance won't come to nothing. You're looking all the time. Feels like no wind inside, but we've got time. Always someone making you wait. It's more than you. Drive that car up to me. They're waiting for me. And they're sick of that tangerine. Będzie więcej muzyki tego artysty, producenta z Wellington, z Nowej Zelandii, który ukrywa się pod pseudonimem Lord Echo, czyli Majka Augusta. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie dziękuję za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. A na zakończenie przepiękny utwór, bardzo dynamiczny, który wprowadzi nas miękko do programu. Zapraszamy do Trójki, który rozpocznie się po 16. L. Michaels FR. Do usłyszenia. We'll be right back.